أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. مخکی دغه ذکر وشو د بدبخت سړی څنګه چې حاجیان صاحبان دوه قسمه وو، یو د شقی بل د سعید. دا شانتی دنیا والا هم هغه په دوه قسمه دي، یو د شقی بدبخت او بل به سعید دیک بخت انسان به. نو پرون د بدبخت ذکر وشو، پاغه باندې واقعا ذکر شوا. وس د دې زینا د قران د قانون او قاعده دا چې کلا بدبخت ذکر وکي نو رسته پس بیان یک بخت ذکر کوي. نو د دې زینا وس ذکر کوي چې کلا یو سړی نیک بخت ای ناغه بد ادا کار کوي، او پاغه باندې واقعات د صحابه ذکر کوي. نو فرمای و من الله سی بازی د خلقنا مے یشری اسوږي چې ځان خرڅ کړي دے. مے یشری نفسه اسوږي چې خرڅ کړي دے خپل ځانونا ابتغاء مرضات الله د فارا در لټولو درځامن دی الله تعالی. والله رؤوف بالعباد. الله تعالی مهربان دے فخفلو بندگانو باندی. علماء کرام ذکر کئی چی دا آیات دا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دا غبارکی نازل شوے دے، ہو حکم عام دے یا دا غشان تی نور صحابہ. صہیب رومی اغا مکہ مکرمہ کی ہو او مدینه منوره ته هجرت کاو. نو چې کله راوتو خلکو ونیو مشرکان و تلار ونی ولا چې تفکم لار باندې دې مونږه هوتا نفریدو. نو هغه ډیر مالدار وو، ډیر مال دولت ور سره وو. نو هغه ورته وای اے خلکو تاسو ما فریدای ما تسم وایي او زما د مکی مکرمه کما مال چې دی هغه ټول تاسو واخلئ. د مکی مکرمه زما مال هغه تاسو ته پاتې دی خو ماته سموئ. نو هغه خلق ورته وای مشرکان زمونږ ستا سره څه کار دی، زمونږ خو مال په کار دی. نو هغه مال چې ټول واغستو صہیب رومی هغه مال ټول قربانی کو او لاړو مدینه منورې ته هجرت وکړو. التی نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو، آغا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ربیہ ابا یحییٰ، ربیہ ابا یحییٰ. ابا یحییٰ گٹ گٹ اوکلا ٹول مال قربانی کو. د الله درزا د فارا خپل مال قرباني کو لی ګټه د وکړه. نو فرمای و من الله سی بازی د خلقنا من هغه سوک دی یا شری چې ځان قربان کو یادا چې ځان خرص کو مَن یَشْرِ آسُوک دے چې خرڅه کو نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله دفارا دلټولو درځامن دی یاد الله تعالی. دا شانتی علماء کرام ذکر کوي وای دا دینا مراد هغه ډلا هغه وفد هم دے چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وفد لیگل او مکی مکرمی تا دا جاسوسی دا پارا یا دا چی جاسوسی دا پارا لیگل او یا مکی والا را غلیو چی تا مونگل سکسان راکا چی مونگ تا دین وخی او مونگا تاغین تعلیمات یاد کو. نو نبی علیه الصلاة والسلام لس صحابه ور سرکلو لس صحابه دی نبی علیه الصلاة والسلام سر اثر وایتو که شپک را غلی دی او څو کې لاس راغلی دي. دا روان شو او مکه مکرمه په طرف باندې لاړل. مکه مکرمه کې پلار چې کله روان دي دیو ځان سره د عاجوی کجور اغستی دا عاجو کجور نبی علیه صلاتو و سلام دی صحابه ته ویل ځان سره سواله نو دیو دا کجور ځان سره واغستا. پاغی کې یو خالد دی بل عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے بل قبیب بن عادی دے بل عبداللہ بن طارق دے بل مرصد رضی اللہ تعالی عنہ دے دغشان نور نو دیو راغلی دی او پلار کی اوزے کی دمکی ناس دی کجوری خوڑنی دی نو دغزیان بے دیو پاسے دلی دی پدے زے کی و بودھائی دا یو بودھائی مکی مکرمی نا چرتا بل چرتا روان دا چو گوری د کجورو زړی پراته دی هغه زړی راغستی دی هغه ډیر پویا او خیار خلکو نو چې وی کتل هغه عجوی کجوری زړیو کجوری زړی راواغست او لاړه مکی مکرمه ته واپس شو. مکی مشرکانو ته وای وای اے خلکو یک شی رافا سید مکی مکرمه ته وره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرګری داخل شوی دی لټون وکي وګرځي زکا چې دا کجورو کجوری چې چا خوړلې دي نو دا مدینې والا دي او راغلی دي. نو چې کله غیر اوتل نو ګوري دا وفد موندې کو دا صحابه بیا موندل نو دا صحابه دي بل طرف دا مشرکان دي. سو صحابه ولزان ورکو اسنه ورکو مونږ تاسو ته سم نو وایو راځي او هغه سو ولزان نو ورکاو لکه خالد شو مرصد شو عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو وی دیو عبداللہ بن دانور او شہیدان کلو عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دیر کوشش وکو آغا زان نور کاو امرگرو مرتویل رازا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ردی امیر و ردی وفد آغا زان نور کاو آخر دا چا غیم شہید کو آغام دیر کسان اوشتلو او دغه دی هم شهید کو او عبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ دا دوانے ویولو او دای قیدیان کرو. دا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دای چی کلا شهید کاو نو دسر غشی ور سرو دا دسر او غشی ور سرو او دا غشی را واغستل او وو غټ غټ کافرانه وشتاغه مردان خپل باغې باندې یو غشه هم خطا لا نړو چې کله هغه وشتو د سره غشي ختم شو نو د دا دعا وختلا وای اللهم انی حمیت دینک اول النهار یا الله ما ستا په دین باندې دورز پاول کی دورز پاول کی ستا په دین باندې ما غیرت وکو او ته فهم لهمی آخر النهار یا الله ته زما د وقی زما د جسم زما د جسم حمایت ته وکا داغه ته بچو ساتره دی کافرانو نه دا دوای وختلا هغه شهید شو. چې کله شهید شو نو دا کافران خبیثان مشرکان راغلن او دیو دا سلا وکړه چا ویل چې سر به دې زوړم چا ویل چې لاسونه به دې زپرې کوما چا ویل چې خپې به دې زپرې کوما آخر پا دی پیسلا وشوا چې دې سړی ډېر کافران مردار کړی دی او دلته یو بوډۍ ده هغه د دې په سر باندې ډېرې پیسې ورکوي راځئ هغه له به ویسو هغه بوډۍ له به ویسو او د هغې نه به پیسې والو نو چې کله راغلل د ده خوا ته رانږدې شو د خو دعا غوښتلې وه د الله نه نو په دې ټیم کې په ده باندې مچۍ رالې ډېرې مچۍ پرې راخورې شوې دوی ورته ورنږدې کېدی نو چې ده وایي ځه راځئ کله تیاره ولګي نو بیا به راشو دا مچۍ به تدرې شوې نو چې کله ماخوستن شو نو تیزه دوړه راغله هوا راغله او باران پکې راغی سیلاب راغی ډېر تیز باران وشو نو چې کله دی راغلل نو هغه نه و هغه جسم چرته اوبه وړی و بالکل الله تعالی ورک کړی و او د دیو نه پنځوس مشرکان تباه شو پنځوس مشرکان هغه مردار شو ختم شو مړه شو نو الله رب العزت دا هغه هغه لاش هغه هغه کافرانو ته ونه خودو او دغه شانتی خبیب رضی الله تعالی عنه او زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنه دا دواړه دای بوتلو او آغا مکی مشرکانو خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه آغا بنو حارس قبیله واغستو زکا دیو داغی یو سڑه وجله و او زید ابن دسنه آغا صفوان قبیله واغستو داغی سڑه وجله و نو چکل دیو آغا واغستو نو پا کورونو کی داو دا خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه یو کور کی ده او دا عوض پنی پا پنجره کی بنده او کور زنانه به رسته قصه کوي وای والله چې ما د د په شانتي سړی نه دی لیدلې ما داسي کارونه د دنه سردت کړي ولیدل چې ما چرته نه ولیدلې ځکه داس یو وخو چې انګور موسم نه ما د په لاس کې انګور ولیدل یا دغه شانتي وای ما ته وویل یو ورځ چې ما له چړه راکا دا جامت مې غټ شوی دی وای ما ول هغه ورغله چې کاتل مې نو زمون د کور یو ماشوم تلی و هغه په زنګون کې نول او ناس ور سره وای زه ډېره ویرېدم او چغه مې کړه چې زه دا خواسیم مړ کېږي روان دی نو دا زما په ماشوم باندې سا سره کوي وای هغه وویله چې زه د نبی علیه الصلات وسلام صحابي یم مونږه د چا بچی نه قتلو مونږ ته زمونږ دین دا تعلیم مونږ ته نه راکوي وای هغه بچی خفه قلاره راولېږو او هغه ترې روغ راغله شو نو وایي چې والله ما د دې په شان دې کسان نه ولیدلي نو دا خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه دا یې راوستو او د تنعیم مقام ته تنعیم ته چې کله راوستو نو په دغه ځای کې دیو په سلیکاوو به یو کجورې یو تنه به یې ودرولې وه او د هغې په سر کې به یې غوښې ښودی و نو چې دای کله راوستو نو ده ته وای یا خبیب ابو سفیان په هغه وخت کې مشرک دی هغه ورته وای ته دا اقرار وکا ته دا اقرار وکا چې نبی علیه الصلاة والسلام دی زما په ځای باندې اووجلې شي نو تا به مونږه پرېږدو هغه ورته وای اے خبیثانو یا مشرکانو تاسو لا دا وای خو نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منوره کې دی کچرتی آلتی داغا پخپا کی یواز غیب برداشت کولی او بل طرف تا زما سل ساو نشی او مال اختیار را کرے شی چی یا پل ساو باسا یاد دیخ پا کی تاز غیب برداشت کانو زبا دا دی سل ساو نو نا قربان شم خود نبی علیہ السلام پخپا کی غاز غیب برداشت کول زن غوار ما نو آغا ابو سفیان دے آغا دیر حیران شو آغا وی وای ما را ایتو احدن ما چرتا داسی کسان ندیلی دلی یحب محمدن لکه سنگ چی دیو محبت کئی دنبی علیه صلاة و سلام سرا دا دی پشان دی کسان ما چرتا ندیلی دلی نو آغی آغا کجوری تا وروخی جاو یا دا چی آغا تنبانی دا برا سملا و پا دیسی نکی تی آغا شی پوری را پوری و تو شهید شو او یا دا چې هغه تنه سره به وتړو او هغه شه به راوړو او په دې سینه ورته کې خوړو هغه ورته وای داونی صلی تو رکاتین وای ما فریک دی چې او دوه رکات مونږ وکما دا الله سره خبرې وکما نو دوه رکات مونږ یې وکړو او هغه تنه پسې وتړو چې په تنه پسې وتړو نو هغه شه راوغه په دې سینه ورته کې خوړو هغه خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وای اتق الله دا اللہ نو ویریگا دا تسکے واغا غشے ور ٹیٹ کو پوری را پوری تیوو تو واغا شہید شو باغا زیکی نو فرمائی ومن اللہ سی بازی دخلقنا ملحا سوک دی یشری نفسه بتغاء مرضات اللہ چاغا خرس کو خپل ځان درضا منتیا د الله د فارا د الله درضا د فارې خپل ځان خرس کو نو هغه دو رکعت موږ خبیب رضی الله تعالی عنہ وکړل. اول نمبر دا صحابی دی چې د عمر په وخت کې دو رکعت موږ کړی دی. اول نمبر دی صحابی دا دو رکعت موږ کړی دی. او بیا زید ابن دثنه رضی الله تعالی عنہ هغه راوستو او هغه سره همدغه شکار وکړو هغه هم شهید کو دغه شانتی هغه بیا پاتنه باندې دبره پروت دی. او ته هم دا خبره وکړه هغه ورته دغه جواب ورکو څنګه جواب چی خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنہ ورکړه ورته وایي ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کاصحاب محمد یحب محمد و ما د دیو صحابو په شانتی کسان نه دی دی لګه څنګه چی دیو د خپل نبی سره د خپل محمد سره محبت کوي. هغه په تنه باندې شهید کو هغه شهید په خېټه کې نه وته شهید شو هغه په تنه باندې د بره پروت دی فقط تنه باندې پروت دی او صالح کافران خبيسان دي تاو شوی دي دغه غلاس چاله نه ورکوي. وکړه چې خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آغا شہید کے دو نو آغا پا دغا ٹیم کی دا آوازو کو چی دا اللہ حبیبا زما سلام دے اللہ توی اللہ زما سلام نبی علیہ السلام تا ورسوا نبی علیہ السلام تا تی جبرید علیہ السلام لارو او آغا سلامی ورطا پیش کو چی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پا تابنی سلام وئی. نو چې کله دا شهید شو زید ابن دثنه رضی الله تعالی عنہ دا کجوری په تنه باندې پروت دی نه پاسا او صالح مشرکان خبيسان تي تاو شوي پر کئ نبی علیه صلاتو و سلام خبر شو. نو چې نبی علیه صلاتو و سلام خبر شو آغا آوازو کو صحابو ته وای اے زما صحابو سوک شته پتا شو کی چلاړ شي او دا آغا دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا لاش راوڑی وی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی دو وی زد تیاری ہم دیتا دا بزر آوڑا ما او بل مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ورسر ہم تیار شو او لار مکی مکرمی تا چی ورسی دو چی کل تنعیم مقام تا ورسی دو انو دا کجوری پتنا باندی دا آغا غلاش پروت دی او دا سولیخ خبیسان دادی تاو شوی دی او ټول د پراته دی. زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه ورغه او دا کجوری تنه ته وروخو تا کجوری نه دا زید رضی الله تعالی عنہ پنځل شل ورځې تیر شوی دی دا فرمایي و چې کله مار واغستو نو پدې خېټه باندې لاس خو دی او چې ما غلاس نه راوچت کو نه دی تبه دا تازه نه کرا به دا دا پته نه لګی دا چې زلاس پنځل ورځې شوی دی وای په شام کو را روان میکو. نو چې سزې پوری را ورسېدم نو چې ما قتل نو دلته دا مشرکان خبيسان را پسې لګېدلي و دیو چې کله رایق شوي دي نو چې کتلې دي نو سړی نشته دی دیو په بنډه شوي دي چې کله راغلی دي نو دی زبیر رضی الله تعالی عنہ د دا لاش پشا کړی دی د په دغه ټیم کې کېښودو مشرکان راغلل دیو ته وای تاسو ولې دا راوړو هغه ورته وای تاسو ته ښه پته ده غورې زه قریش یم او زه غورې په ځان باندې هم اسره نه کوم په تاسو هم اسره نه کوم څه وایم که ځان هم روغ خوښي نو د دې نه سیده سی وایي چې هغه وایي چې زمونږ نور څه نه دي په کار ده لاش موږ راکوي نو چې وی کتل نویست هغه الله ربالعزت قدرتي په هغه ځای کې هغه ورکو هغه ځمکې ځان ته راغ کو هغه زید رضی الله تعالی عنہ اویسته ورک شو په هغه ځای کې ورک شو. نو بیا مشرکانو ته وایي که ځان هم روغ خوښي نو زید د دې ځای نه ښه په قلار روسخت شي که نه داسې ویني به په تاسو باندې وبیوما څنګه چې تاسو زمونږ دا وروڼه شهیدان کړي دي. نو هغه ویرېده او بیرته واپس شو او دا صحابه مدینې منورې ته راغلل الله ربالعزت خپل ځان ته هغه لاش راکړو. نو فرمایي ومن الله سی بازی د خلقنا من هغه سوک دی یشری چې خرڅې کو نفسه خپل ځانونه ابتغاء مرضات الله دفارا دلتولو درد آمنتیا دا اللہ واللہ رعوفم بالعباد اللہ بخون کے اللہ میرا بانا دے پخبرو بندگانو باندی وز دے زینا فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافا تاسو داخل شئی پاکام دا اسلام کی پفر پفرا دا حج با چراوڑو دا جہاد پا مضمون کی ولی زکا چی دا حج ہم دا دا جہاد پا شانتی دے نبی علیہ السلام فرمائی ویالحج جہاد لا قتال فیہی دا حج و جہاد دے ہو جنگ پا کی نشت دے صرف جنگ پا کی نشت دے سنگا چی پا جہاد کی مال لگے نو دل تبا ہم مال لگے سنگا چی پا جہاد کی پل بدن کڑے اولئی ناری با تیرے دشپی زی بدی برا برنی نو دغا شانتی پا حج کی با ہم تدا سختی برداشت کے سختی با تیرے صحابیاتی آغا فرمائی وی منگا دا عذر پیش کو نبی علیہ السلام تا عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا ہم وی وی منگو ارتویل دا اللہ رسولہ دی سڑو زمان ندیر اجور حاصل کا اجرون ویولو زکا دیو جہاد لزی منگا ہو جہاد نکو نبی علیہ السلام ورد فرمائی تا جہاد کوئی نو دا ہم جہاد دے ہو بس لا قتال فیہ جنگ پا کسی رب نشت دے نور دا جہاد پا شانتی دے سنگا چی حل لزی احرام دی وطڑو نو تو بیا قربانی لے گی دا شانتی چی جہاد لزی تا قصو کو روان شوی بیمار شوی نو پتا باندے دا لازم دی چی اگا سامانی جنگ برالی اول یو غریب لبے ورکے چی اگا پی جہاد للاشی لکن نبی علیہ السلام اگا پا زمانہ کی صحابی دے سامانی جنگ تیر کڑے دے اگا تسعوز راغ بیمار شو فاتشو نبی علیہ السلام تا بل صحابی راغ لے دے اور توید اللہ رسولہ جہاد لزم خو سامانی جنگ را سرنشتر غریبیم پلانی صحابی خوال لال شلالو آغا ورلا ٹھول سامان ورکو بی بی توی پلانے شیز ولا ورکا آغا ولا ورکی بیا پی آواز کو خبردار گورے یو شیزم پرین دی سامان ولا گورے ٹھول ورکا سچی ما زند پارا تیر کری دی ناغا ٹھول ورکا نو چکل جہاد لزی قصد دیو کو عذر پیش شو نو تاغا سامانی جنگ را والا بل غریب لے ورکا چی آغا پلاشی نو سنگا چی جہاد حکم جہاد دا پارا تیارے کے نو دغا شان دی دا حج دا پارا ہم دغا تیارے دے حج کی دی غلطی وکڑا دم دا باندی آوڑی جہاد کی دی غلطی وکڑا نو دا غیر سزا بتالا میر در کئی نو فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو دخلو فی السلم کافا اے ایمان والاو تاسو داخل شئی پا احکام دا اسلام کی ٹول پرا پا پرادانا چرچرتا ستاقل مسلمان دا مخدی مسلمان لنے دانا جستا قد و قامت دا مسلمانی پا شکل دے از رکی دی مسلمانی نشت دے نانا پرا پا پرا پا اسلام کی داخل شئی یادا چتم داخلی نو بچے دی ہم داخل کا دا اسلام ارکان ور دو خایا اول نمبر کلمہ دا شہادت دا دویم منزے قامی صلاح ویتا او زکا زکاة ورکا دا شانتی و سوم و رمضان روجی و نیسا او حج وکا من استطاع علیہ سبیل دا پنزار کان خفل کا او یوازی خفل زان بانی دا خفل بچی کی دا عام کا بچی کی دا رکان راولا پورو کی ہم راولا کور کی ٹول مسلمانان چیدا نا چی یو سڑے بحج وکی ٹول غاڑا زادا شوا یو سڑے جہاد وکی ٹول غاڑا زادا شوا نا نا نا پا ٹول پا اسلام کی داخل شئی پرا پا پرا ہر یو کار دی معاملات دی ٹول سیدھا کا دا شانتی منزون برابر کا روجی نیسا حج لزا طاقت دی دا غلاری کلمہ دا شہادت وایا وراتت تبیو خطوات الشیطان تابداری مکوی دا قدمون دا شیطان انہو لکم آدو موبیل بیشک داستاو دا پراخ کار دشمن دے پاین زللتوم کچری تاسو خوی دی بوزدلیم وقل جہاد حکم راغے حج پرشو و بیتا پاگی کی تاخیر وکو من بعد ما جات کم البینا تو فستاغینا چراغل لے تا تا دلائل واضح فالمون فوش ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ غالب دے و حکمت والا دے حل ینظرونا دے انتظار نکی الا مگر آیات یہم اللہ شراشی دیوتا اللہ تعالی سا مطلب دا مشابہاتنا دے اللہ تعالی سنگ رازی حدیث کی خرازی لا جسم لہو ولا جوہر لہو نتلتا الله تعالی دا معنا بهترین معنا دا دا چې تیارن کما یلیق بشانه الله تعالی راضی څنګه چې خپل شان سره خای یا دا چې الله تعالی راتلو کې په عذاب سره فی ذلالهم من الغمام پغسوری دسپنی وریز کی تاسو اے مشرکانو اے نا فرمانو تاسو نسمی گئی داغا ورزی پوری تاسو نسمی گئی درسو پوری قیامت کی حشر ولگی او یو کسان طول لاجم شی آدم علیہ السلام و سلام تلال شی آغا نوح تر اولیگی نوح نا ابراہیم تا ابراہیم نا موسیٰ تا موسیٰ نا عیسیٰ تا داغا شانتی طولو پیغمبرانو بندی وگر زیاخیر کی نبی علیہ السلام تا آغا با پسجده بندی پریوزی اللہ نم دعا غواری اللہ بوئی دا اللہ حزما حبیبا سق غواری غوارا در کوم استاسوال قبلوما آغای اللہ حساب کتاب شروع کن و حساب بشروع شی ملائکی با کتر عروانی شی دا شانتی اللہ با دا خپل شان مطابق را شی مسلمانان بینی کافران بطینا محرم ای نوی دا آغا وردی پوری او زر تر زر او بی حساب بوشی نو دا خلق نسمیگی سو پوری چی اللہ تعالی پا خپل را گوشوه نئی پی زلالیم من الغمام پا غصوری دوریدو کی والملائکتو ملائکی ملائکی بم سب پا سب را روانی و خودی الامرو پیسلوشی دا کار پیسلوشی دا عذاب سو گناگار دے جہنمی دے جہنم تلالو سو دا غشانتی مسلمان دے جنت تلالو نو بیا با دیو ارمان کئی خوٹیم بطیری و الاللہ ترجع الامور رضی اللہ تبا واپس کیدنی در طولو پیسلو اللہ فرمائی احکم الاحاکمین قرآن کی اللہ غورد پیسلو والا ندے داشتین الحکم الا للہ پیسلو والا صرف یو اللہ تعالی دے نو علتی بم پیسلی طولی اللہ تبا واپس کیگی اس فرمائی چی گورتا جہاد نکے جہاد نکے نو مخکینو خلقو تو گورا چا جہاد ندے کڑے چا دا اللہ دا نبی خبرا ندا منلی اغامونگا تبا کری دی واقعات دو گورا تاریخو گورا سل بنی اسرائیل تپوس وقت دا بنی اسرائیلو نا سمرا نعمتو نمی پکڑیو خوچ کلے خبرا ندا منلی سمرا عذابو نمی پیراوستی دی لس یولس عذابو نا خبن اسرائیلو باندر آگلیو کلا ملخان کلا چندخان کلا ویری او کلا دا شانتی نور عذابونا نو یاغا واقعات زان تر یاد کا کتا نمانی پتابم دا عذابونا راولم سل بنی اسرائیل تفوس وقت بنی اسرائیلونا کماتینا هم سمرا راغلیو دیوتا منایتین دا موجزونا بیناتین دا واضحونا واضح موجزی ورطا راغلیو بیاین نمانلو گورا سنگمی غرکلی دی او گورا چاچی خبر منلی وانو سمرا انامات و ساناتمی ورسر کلی دی بیا فرمائی ومیو بدل نعمت اللہ چاچی بدل کو حکم دا اللہ تعالی یا چاچی بدل کا مہربانی دا اللہ تعالی یا چاچی ناشکری وکڑا دا نعمتنو دا اللہ تعالی من بعد ما جاعت ہو پس داغینا چی دا تراغلل فا ان اللہ شدید العقاب نو پویشا اے مسلمانا اے انسانا دا موایا چی ما ناشکری وکڑا ما دا اللہ حکم بدل کو زبدا غشانتی گرزم ورے اللہ سخا عذاب والا دے عذاب تزان تیار کا اللہ دے موتا ہو سا دی بیا ومن اللہ یشری نفسہو چی قربان کڑے دے خپل ذان ابتغاء مرضات اللہ دا فارا دلٹولو درزا دا اللہ تعالی واللہ رعوف بالعباد اللہ مہربان دے بخپلو بندگانو باندی یا ایوہ الذین آمنو اے آگسانو چتاسو ایمان راوڑے دے او دخلو فی السلم کافا داخل چی پا احکام دا اسلام کی پرا پا پرا ولا تتبعو خطوات الشیطان تابداری مکوئی دا قدمونو دا شیطان اللہ لکم دو مبین داستاسو دا پارا ازلی دشمن دے کارا دشمن دے پا انزلل تم نو کچری تاسو خوئی دی من بعد پس دا غیر ما جاعت کم المیناتو چراغ تاسو تا دلائل فالمون فویشا کتاب قرآن دا تراغ سنن احادیث دا تراغلل فالمون فویشا ان اللہ عزیز الحکیم بشک اللہ غالب دے حکمت والا دے زورور حکمت والا دے حل ینظرونا دیو انتظار نکی اللہ مگر آیاتی اہم اللہ دا چراشی پا دیو باندی عذاب دا اللہ تعالی فی زلالیم من الغمامی پا غصوری دست پینو وریزو کی والملائکه تو ملائکی وقضی الامر او فیصله وشی د عذاب ویل الله ترجع الامور او دی الله تبا واپس کیږي ټولی فیصله سل بنی اسرائیل تپوس وکا د بنی اسرائیل نا کما تیناهم ما سمرا لاری گریو دیوتا من آیتن دایتن نا بینتن واضحا ومن یبدل نعمت اللہ چاچی بدل کو حکم دا اللہ تعالی من بعد ما جاعت ہو پس داغینا چراغ دتا فإن اللہ شدید العقاب بشک اللہ سخ عذاب والا دے ومن اللہ سے بازی دخل کنا من یشری آسوک دی جی قربان کو نفسہو قلزان فلزانونا ابتغاء امر ذات اللہ دفارا دلتولو درزا منتیاد اللہ واللہ رعوف من عباد اللہ میرا باند فقبلو بندگانو باندی اے ایمانوالو داخل شیف اسل بی کافت الپا اسلام کی فرفرا ولا تتبیو تابداری مکو اید قدمونو دا شیطان انہو لکم دوم او بیل بشک داستاو دفارا دشمن کارا دے فَإِنْ زَلَلْتُمْ كَچَرِ تَاسُ خُوَيْدَي مِنْ بَعْدِ پَسْ دَغِينَ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَجِرَاغِ تَاسُ تَا دَلَئِلْ فَعَلَمُونُ فُوَيْشَانَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِشَكَ اللَّهَ بِعَنْزُرَ وَرْحِكْمَتْ وَالَا دِي هل ينظرون دیو انتظار نکی الا مگر یاتیهم اللہ چی راشی دیو تا اللہ تعالی یا راشدی و تعذاب دا اللہ تعالی فی ذلل من الغمامی باسوری دوریزو کی والملائکت و ملائکی و قضی الامر و پیسل و شیدکار و الاللہ ترنو الامور اللہ تعالی تا واپس کے دل دی دا ٹولو کارونو سل بنی اسرائیل تفوس و کاد بنی اسرائیلنا کما تینا هم سمرا راغلیو دیوتا من آیتین دا موجزونا دا نخونا بینتین چی واضح ہوئی ومیو بدل نعمت اللہ چاچی بدل کن چاچی بدل کرا میرا بانی دا اللہ تعالی من بعد ما جاتو پس دا غیر چراغ لدتا فا ان اللہ شدید العقاب بشک اللہ سخازاب والا دے ویمکی